श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 20वें श्लोक का विचार कल संपन्न हुआ। 21वें श्लोक का विचार आज प्रारंभ होना है। 19वें श्लोक से एतद् योनिनि भूतानि इस सूत्र वाक्य की व्याख्या प्रारंभ हुई। एतद् योनिनि भूतानि में एतद् शब्द से ग्राह्य परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति को अनादि बताया गया, उनमें संसार कारणत्व को दिखाने के लिए। परा प्रकृति जीव भी अनादि है, अपरा प्रकृति अव्यक्त भी अनादि है, और ये जगत का कारण है। इसे बताने के लिए 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में बताया गया था, जगत में जो भी हेतु फल रूप जगत है, वो सब का सब प्रकृति का परिणाम है। फलात्मक जगत है सुख दुख, और हेतु रूप जगत है महत्तत्व से लेकर के शरीर पर्यंत सारा जगत। इसे 19वें श्लोक के उत्तरार्ध में विकारान गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान से बताया कि विकार है हेतु, सुख दुख के हेतु को बताने वाला पद, वो शरीर इंद्रिया विषय तथा उनका कारण भूत तन्मात्राएं अहंकार और महत्तत्व का परामर्शक विकार शब्द हैं, और इनसे होने वाला फल वो है सुख दुख, उनका परामर्शक है गुण शब्द। तो इस प्रकार ये जो हेतु फलात्मक संसार है, वो सब का सब प्रकृति संभव है, यानी प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति परिणामी उपादान कारण है। तो प्रकृति शब्दित अव्यक्त हेतु फलात्मक संसार के रूप में परिणत होकर के संसार का हेतु बन जाता है। इसे कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते इस 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया। तो यदि हेतु रूप से भी और सुख दुखात्मक फल रूप से भी अव्यक्त नामक अपरा प्रकृति ही परिणत हुई है, तो वही सुख दुख और उनका हेतु यही तो संसार है। तो संसार का हेतु फिर प्रकृति ही हो गई, हेतु फलात्मना परिणत होकर के। तो पुरुष में यानी परा प्रकृति में संसार हेतुत्व तो कैसे है, ये जो जिज्ञासा होती है उसके लिए उत्तरार्ध में कहा गया कि पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। सुख दुखों का भोक्ता बनने से पुरुष संसार का कारण है। तो संसार संसारित्व पुरुष में भोक्तृत्व ही है। यदि वह हेतु फलात्मना परिणत हुई प्रकृति के फल रूपी परिणाम को स्वसंबद्धतया गृहित न कर ले तो उसमें कोई संसार नहीं है। फलात्मना परिणत हुई प्रकृति के फलात्मक रूप को स्वाश्रिततया गृहित कर लेता है अंतःकरण के साथ, यानी अंतःकरण रूप से परिणत हुई प्रकृति के साथ तादात्म्य करके और संसारी बन जाता है, संसार का हेतु बन जाता है। दो प्रकार का संसार, एक भोक्तृत्व रूप संसार और एक जन्म मरण रूप संसार। तो भोक्तृत्व रूप संसार में हेतु भोग सुख दुख साक्षात्कार का आश्रय बन करके ये परा प्रकृति रूप जीव बन रहा है। ये पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते से बताया गया। अब यानी एतद योनिनि भूतानि इस सातवें अध्याय के सूत्र वाक्य ने जो परापर प्रकृति को संसार का हेतु बताया था उसमें से अपरा प्रकृति संसार का परिणामी उपादान कारण बन करके संसार का हेतु है, योनि है, ये बताया। और परा प्रकृति शब्दित जीव संसार का निमित्त कारण है, फलात्मना परिणत हुई प्रकृति का स्वधर्मत्वेन रूपेण अनुभव करने से, स्वाश्रितत्वेन रूपेण अनुभव करने से वो निमित्त कारण बना। अब ये जो भोक्तृत्व रूप संसार पुरुष में बताया गया, ये भोक्तृत्व रूप संसार कहो या संसारित्व कहो पुरुष में है, इसका निमित्त क्या है? भोक्तृत्व का क्या स्वतः ही ये पुरुष शब्दित परा प्रकृति रूप जीव भोक्ता है, या इसमें भोक्तापना औपाधिक है, किसी निमित्त से है, स्वतः अभोक्ता ही है? इस प्रकार संशय होता है कि परा प्रकृति रूप जीव में भोक्तृत्व रूप संसारित्व स्वतः है या औपाधिक है। इस प्रकार का संशय होने पर जो लोग जीव को स्वतः ही संसारी मानते हैं, वास्तविक संसारी मानते हैं, कर्ता भोक्ता मानते हैं, वो तो कहेंगे कि स्वतः ही भोक्तृत्व रूप संसार है उसमें। लेकिन वेदांत में जीव स्वतः भोक्ता नहीं है, उसमें औपाधिक भोक्तृत्व है। और गीता वेदांत है, स्मार्त प्रस्थान है, इसलिए गीता भी जो श्रुति प्रस्थान बताता है संसारित्व का जीव में जैसा स्वरूप, ऐसा ही गीता प्रस्थान भी बताएगा। तो स्रोत प्रस्थान उपनिषद जीव में भोक्तृत्व औपाधिक बता रहा है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इत्याहुर मनीषिणः, यह कठोपनिषद श्रुति ये बता रही है कि मनीषी लोग यानी शिष्ट लोग, वेद के तात्पर्य को जानने वाले लोग ये कहते हैं क्या कि शरीर इंद्रिय मन के साथ आविद्यक तादात्म्याध्यास के कारण संसारित्व रूप भोक्तृत्व रूप संसारित्व जीव में आरोपित है, औपाधिक है। जैसे स्वतः अलोहित स्फटिक में लोहित्य जपा कुसुम की सन्निधि से आरोपित है। ऐसे कार्यकरण संघात के साथ आविद्यक तादात्म्य करने से भोक्तृत्व रूप संसारित्व आत्मा में आरोपित है, ये स्रोत दृष्टि है, वैदिक दृष्टि है। और इसी वैदिक दृष्टि को अधिकारी विशेष तक पहुंचाने वाला ये स्मार्त प्रस्थान यही बता रहा है कि शरीर इंद्रिय मन के साथ परिणत हुई, जो शरीर इंद्रिय मन के रूप में परिणत हुई प्रकृति है, उसमें आविद्यक तादात्म्य करने से ही जीव में भोक्तृत्व है, जीव में भोक्तृत्व रूप संसारित्व का निमित्त अध्यास है, ये बता रही है ये स्मृति भी। इसलिए भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अवतरण इस 21वें श्लोक का लिखते हैं कि यत् पुरुषस्य सुख दुखानां भोक्तृत्वं संसारित्वं इति उक्तम् तस्य तत् किं निमित्तम् इति। तो ये कहते हैं कि पुरुष में यानी परा प्रकृति रूप जीव में जो सुख दुखों का भोक्तृत्व रूप संसारित्व बताया गया, वह सुख दुखों का भोक्तृत्व रूप संसारित्व जीव में किस कारण से है, उस भोक्तृत्व रूप संसारित्व का निमित्त क्या है, या कोई ना कोई निमित्त होगा तो औपाधिक माना जाएगा और निर्निमित्त होगा तो स्वाभाविक माना जाएगा। तो क्या सनिमित्त है या निर्निमित्त है? तो निर्निमित्त है तो स्वाभाविक होगा, ये वेदांती कह नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि यदि सनिमित्त है तो उसका निमित्त कौन है संसारित्व का? हाँ हाँ, असंग है, उसमें संसारित्व भास रहा है यदि, तो आरोपित है, कारण से है, वो कारण पूछा जा रहा है कि तत् तस्य किन निमित्तम, तस्य याने पुरुषस्य, तत् याने भोक्तृत्व रूप संसारित्व किन निमित्तम। इस प्रकार जिज्ञासा होने पर कहते उच्यते, इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में निमित्त बताया जा रहा है जीव के भोक्तृत्व रूप संसारित्व का। निमित्त बताने के लिए 21वें श्लोक का पूर्वार्ध है और जन्म रूप संसारित्व का निमित्त बताने के लिए एक तो अध्यास तो निमित्त रहेगा ही, और भी एक निमित्त बताने के लिए उत्तरार्ध है। तो 21वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंते प्रकृतिजान गुणान कारणं गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु। तो प्रकृतिस्थ, इसमें प्रकृति शब्द से लेना कार्यकरण संघात रूप से परिणत हुआ अव्यक्त। तो शरीर कार्य है, शरीर करण है, इंद्रिया और मन, यही कार्यकरण संघात है। तो प्रकृति शब्द से प्रकृति का जो परिणाम शरीर इंद्रिय मन बुद्धि है, इनको लेना। ये प्रकृति शब्द का अर्थ हुआ। और प्रकृतौ तिष्ठति इति प्रकृतिस्थ, ऐसी प्रकृति शब्द की उत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में जो स्थित है, रह रहा है। कैसे रह रहा है? तो रहना दो प्रकार से होता है, एक तद्रूप होकर के रहना, जैसे समुद्र में नदी रहती है समुद्र रूप होकर के, ऐसे शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में ये पुरुष रह रहा है जीव। तो किस रूप में रह रहा है? तो तद्रूप से तादात्म्य करके अविद्यक। इसलिए प्रकृतिस्थ शब्द का अर्थ निकलेगा शरीर इंद्रिय मन में आत्मरूप से रह रहा है, अर्थात तो इन्हीं को अपना स्वरूप समझ रहा है। इसलिए शब्दार्थ तो निकलेगा शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में तादात्म्य अध्यास करके रहने वाला, और तात्पर्य अर्थ निकलेगा इन्हीं को आत्मरूप से जो ग्रहण कर रहा है, इन्हीं को मैं समझ रहा है, इन्हीं में आत्माभिमान कर रहा है जो। तो प्रकृति में आत्माभिमानी प्रकृतिस्थ कहलाएगा। तो शरीर इंद्रिय मन के साथ अविद्यक तादात्म्य अध्यास जिसको हुआ है वह प्रकृतिस्थ है। श्रुति यही कह रही है कि आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम, कठोपनिषद श्रुति में आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम इस पद का जो अर्थ है वही यहाँ पर प्रकृतिस्थ शब्द का अर्थ है। तो वहाँ आत्मेन्द्रिय मनो युक्तम का अर्थ है आत्मा यानी शरीर, मन और इंद्रिय इनके साथ युक्त हुआ का मतलब तादात्म्य कर रहा है, वो है आत्मेन्द्रिय मनोयुक्त, उसे भोक्ता कहा जाता है शिष्ट लोगों के द्वारा। ऐसे यहाँ पर जो प्रकृतिस्थ है पुरुष यानी शरीर इंद्रिय मन में आत्माभिमान कर रहा है पुरुष, ही का अर्थ है यस्मात्, जिस कारण से पुरुषः प्रकृतिस्थ यानी शरीर इंद्रिय मन को आत्मत्व आत्मरूप से उपगत है, प्राप्त है, अध्यासवान है। तो ही शब्द का अर्थ यस्मात् निकला, तो यस्मात् के द्वारा अपेक्षित तस्मात् का अध्याय कर दीजिए। तो तस्मात् प्रकृति ज्ञान गुणान भुंगते, तो प्रकृति है अंतःकरण रूप से परिणत हुई प्रकृति, और उस अंतःकरण से जो उत्पन्न होते हैं गुण उन्हें कहा जाएगा प्रकृतिज। प्रकृति शब्द यहाँ पर अंतःकरण का परामर्शक है, और अंतःकरण रूप प्रकृति से निष्पन्न गुण उन्हें प्रकृतिज गुण कहा जाएगा। वे हैं प्रिय मोद प्रमोद नाम से कहा जाने वाला सुख, और उनसे विपरीत वृत्ति से वृत्ति रूप दुख और मोह। हाँ, तो सुख दुख मुख्य रूप से फल है, मुख्य रूप से फल है सुख दुख। और मूढ़ो अहम ये भी कहता है, तो इसलिए उसे फल भी, पूर्व अध्यास कारण है, उत्तर अध्यास फल है, उसको लेकर के। तो सुख दुख ये हैं प्रकृतिज गुण, और इनको भुंगते तस्मात, उसी कारण से यानी प्रकृतिस्थ होने से। तो पुरुष में यदि प्रकृतिस्थत्व है जिस कारण से, उसी कारण से सुख दुख भोक्तृत्व है। यदि वह प्रकृतिस्थ न हो, शरीर इंद्रिय मन में आत्माभिमान न करें, तो वह भोक्ता भी न बने सुख दुख का, उसे सुख दुख भी नहीं होगा। अन्वय सहचार व्यतिरिक्त सहचार यही बता रहे हैं। सुसुप्ति में और समाधि में प्रकृतिस्थ नहीं होता है जीव, शरीर इंद्रिय मन में उसका आत्माभिमान नहीं होता। प्रकृतिस्थ होने का अर्थ है शरीर इंद्रिय मन में आत्माभिमान करना। तो सुसुप्ति अवस्था में और समाधि अवस्था में शरीर इंद्रिय मन बुद्धि में आत्माभिमान नहीं होता, यानी प्रकृतिस्थ नहीं होता है जीव, तो उसमें प्रकृति जो गुण शब्दित सुख दुख का भोक्तृत्व भी नहीं है, वो भोक्ता नहीं है उस समय। और जैसे ही शरीर इंद्रिय में स्वप्न और जागृत अवस्था में आत्माभिमान कर लेता है, तो स्वप्न में और जागृत में सुख दुख का वह भोक्ता भी बन जाता है। तो इस प्रकार ये सुख दुख भोक्तृत्व उसमें अविद्यक है। शरीर प्रकृतिस्थ होने के कारण सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसारित्व है, ये यहाँ पर बताया गया। छांदोग्य श्रुति भी यही कहती है, आत्मेन्द्रिय मनो न हवई स शरीरस्य सतः प्रिया प्रियोः अपहति रस्ति। यहाँ प्रकृतिस्थ शब्द से जिसे कहा जा रहा है उसे सशरीर शब्द से वहाँ पर कहा जा रहा है। सशरीर का अर्थ है प्रकृतिस्थ, शरीर में तादात्म्य अभिमान करके रहने वाले को सशरीर कहते हैं। और जो सशरीर है यानी शरीर में तादात्म्य अभिमान करके रह रहा है, उसके सुख दुखों की निवृत्ति नहीं होती, का मतलब उसे सुख दुख होते ही हैं जो शरीर में तादात्म्य करके रहता है उसे। और अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, अशरीर का अर्थ है शरीर तो है लेकिन शरीर में आत्माभिमान नहीं है, तो अशरीर। सशरीर का अर्थ है शरीर में आत्माभिमान, अशरीर का अर्थ है शरीर में आत्माभिमान रहित। हाँ, तो उसे कोई सुख दुख भी नहीं है। तो अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, तो फिर उसे सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकता। ये जो श्रुति है छांदोग्य की, वह भी अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार से सशरीरत्व शब्दित प्रकृतिस्थत्व को ही सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसारित्व का निमित्त बता रही है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम यह श्रुति कहो, या न हवै स शरीरस्य सत प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति इत्यादि श्रुति कहो, प्रकृतिस्थत्व को सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसारित्व का निमित्त बता रही है। वही निमित्त संसारित्व में जीव के पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान गुणान, इस वाक्य से कहा गया। अब 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं उनके 3 अवांतर भेद हैं, 3 प्रकारों में अंतर्भाव होता है। सद्योनि, असद्योनि और सद असद्योनि। सद्योनि यानी उत्तम योनि, उत्तम शरीर। असद्योनि यानी अधम शरीर। और सद असद्योनि यानी मध्यम शरीर। तो उत्तम योनि, अधम योनि और मध्यम योनि, तो ये जो जीव है इसका एक तो सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसारित्व है, ये एक संसार है सुख दुख का भोग। और ये ऐसा नहीं होता कि कल्प के प्रारंभ में जो शरीर मिला वही उसका रहता हो, बीच में कोई बदलता ही ना हो, ऐसा तो हिरण्यगर्भ का मात्र होता है, बाकी को तो बदलना पड़ता है। हिरण्यगर्भ का शरीर कल्प के प्रारंभ में उत्पन्न हुआ है और जब हिरण्यगर्भ का प्रारब्ध पूरा होता है तो कल्पांत भी हो जाता है, 100 वर्ष की आयु हिरण्यगर्भ की पूरी होते ही महाप्रलय होता है, फिर हिरण्यगर्भ को दूसरा शरीर धारण भी नहीं करना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। बाकी जो जीव है इन्हें तो कितने बार शरीर ग्रहण करना और छोड़ना हो जाता है, तो और उन प्रत्येक शरीरों में सुख दुख का भोग वो करता है, तो पूर्व शरीर को छोड़ना मरण है, उत्तर शरीर को धारण करना जन्म है। ये जो जन्म मरण को भी संसार कहा जाता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, शंकराचार्य भगवान ने इस श्लोक से जन्म मरण को भी संसार कहा है ना, ये संसार है। तो ये जन्म मरण रूप जो संसार है इसमें भी मूल निमित्त तो अविद्या है, लेकिन अविद्या मात्र से जन्म नहीं होता, उसमें फिर निमित्त कारण होते हैं अविद्या के सहयोगी काम कर्म। तो काम को प्रधान निमित्त के रूप में बताया जा रहा है जन्म मरण रूप संसार के प्रति उत्तरार्ध में। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं कि कारणम गुणसंगोस्य सदसद योनि जन्मसु अस्य यानि पुरुषस्य, सदसद योनि जन्मसु, तो पुरुष का सद योनि में जन्म हो रहा है, असद योनि में जन्म हो रहा है और सद असद योनि में जन्म हो रहा है जीव का। अभी तक स्वर्ग निवासी देवता भी कई बार बना जीव इस अनादि संसार में, कई बार पाप कर्मों का फल भोगने के लिए असद योनि शब्दित तो पशुआदि योनि में भी चला गया, और सद असद योनि शब्दित तो मध्यम योनि मनुष्यादि में भी रहा। तो ये तो चल ही रहा है अनादि काल से, तो इसलिए जन्मसु में बहुवचन है, सद योनि जन्मसु, असद योनि जन्मसु और सद असद योनि जन्मसु, ऐसे तीन पद निकालना है इसमें से। तो सद योनि में भी सद योनि जन्मसु में बहुवचन होने से अनेक बार जन्म हुआ है, अनेक बार देवता बना है, और असद योनि जन्मसु यहाँ पर भी बहुवचन होने से अनेक बार पशु पक्षादि बना है, निकृष्ट योनि को भी प्राप्त हुआ है, और सद असद योनि जन्मसु इसमें भी बहुवचन का ही प्रयोग है। तो मध्यम योनि मनुष्यादि में भी पहली बार आया हो ऐसा नहीं, वो भी कई बार बना है, ये तो भ्रमण ही भ्रमण चल रहा है, जायस्व म्रियस्व ही है चल ही रहा है। तो ये जो उत्तम मध्यम अधम योनि में पूर्व योनि को छोड़ना उत्तर योनि को धारण करना रूप मरण तथा जन्म है, इसका कारण ये किसका हो रहा है? ये अस्य यानी पुरुषस्य, पुरुष के ये जो जन्म मरण हो रहे हैं इसमें कारण कौन है? तो कहते हैं अस्य सद असद योनि जन्मसु कारणम गुणसंगः। गुणसंगः तो गुण शब्द से विषयों को लेना, भोग्य पदार्थों को लेना, तो विषय रूप से भी प्रकृति के सत्व रज तम ये गुण ही परिणत हुए हैं ना। तो सात्विक भोग जिस योनि में होते हैं, सद योनि में, देवता योनि में, उन्हें भी गुण शब्द से लेना। राजस भोग मध्यम योनि मनुष्यादि में होते हैं, उन्हें भी मनुष्य योनि से भोगने योग्य पदार्थों को भी गुण शब्द से लेना। देवताओं के भोग्य पदार्थों को भी गुण शब्द से, और पशु पक्षादि के भोग्य पदार्थों को भी गुण शब्द से लेना। हाँ, तामस भोग शब्दादि विषय। तो ये जो गुण है विषय, और गुणेषु संगह गुण संगह, तो संग शब्द का अर्थ है आसक्ति, अभिलाषा विशेष, काम, फलेच्छा, फल है ये गुण शब्दित विषय, संसार अंतपाती फल, और इनकी इच्छा कामना भोगेच्छा, विषयों की कामना, ये गुण संग शब्द से लेना है। तो यदि आहिक पारलौकिक भोगों की कामना न हो तो आहिक पारलौकिक भोगों को प्राप्त करने का जो साधन है कामना पूर्वक प्रवृत्ति, वो नहीं होगी। और कामना पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होगी, निष्काम कर्म होगा, तो वो तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात के अनुसार जन्म मरण से निवृत्ति का उपाय होता है। महान भय है जन्म मरण, मृत्यु का भय महाभय माना जाता है, उससे रक्षा करने वाला होता है निष्काम कर्म। तो स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात भगवान कहते हैं, मृत्यु रूपी महान भय से रक्षा करने वाला, मृत्यु दिलाने वाला कामना पूर्वक कर्म है। तो ये जो कामना पूर्वक कर्म है, ये कामना यदि न हो, विषय अभिलाषा यदि न हो, तो उससे प्रेरित होकर के कर्म नहीं करेगा, और उससे प्रेरित होकर के कर्म नहीं करेगा तो निष्काम होकर के कर्म करेगा, वैराग्य होगा, वैराग्य पूर्वक विविधिसा संन्यास लेगा और आत्मचिंतन करेगा, तो ससन्यास आत्मज्ञान को मोक्ष का साधन गीता स्थान स्थान पर बता रही है। तो मोक्ष होगा उसे यदि विषय अभिलाषा न हो तो, लेकिन ये विषय अभिलाषा ही उसे संसार में बनाए रखती हैं, अच्छे बुरे और मध्यम योनि में जन्म दिलाती हैं। इसलिए कहा कि अस्य यानि पुरुषस्य सद असद योनि जन्मसु कारणम गुणसंगः यानि विषय अभिलाषा। प्रकृतिस्थ शब्द से कहा गया जो अध्यास है वो तो ही है मूल कारण। अध्यास होने से ही अनात्मा शरीर आदि में तादात्म्य अभिमान होने से ही शरीर के अनुकूल पदार्थों को, विषयों को प्राप्त करने की कामना होती है, और उस कामना से प्रेरित होकर के कर्म करता है। स यथा कामो भवति तत् क्रतुर्भवति, यत् क्रतुर्भवति तत् कर्म कुरुते, यत कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। यह श्रुति ये कहती है कि जिन पदार्थों को चाहता है उन पदार्थों को प्राप्त करने का संकल्प करता है, जिन पदार्थों को प्राप्त करने का संकल्प करता है उन पदार्थों के प्रापक कर्म करता है उस संकल्प से प्रेरित होकर के, फिर उस कर्म से जिन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहा था उन पदार्थों को यानी भोग्य पदार्थों को प्राप्त करता है और उनका भोग करने के लिए सदयोनि असदयोनि और सद असदयोनि में जन्म होता है। इस प्रकार गुण संग जन्म मरण रूप संसार का एक निमित्त कारण है, मूल कारण तो अध्यास ही है और ये गुण संग के साथ ही वो भी आ गया कर्म भी, फिर काम है तो काम से प्रेरित होकर के कर्म भी करेगा। तो इस प्रकार ये जन्म मरण का हेतु श्रुति अविद्या काम कर्म को बताती है। ये अविद्या काम कर्म यहाँ पर भी बताया गया प्रकृतिस्थ शब्द से अविद्या, गुण संग शब्द से काम और कर्म दोनों को। तो अविद्या काम कर्म है तो जन्म मरण अवश्यंभावी है, इनके रहते हुए जन्म मरण से रहित हुआ नहीं जा सकता। जन्म मरण से रहित होना है तो जन्म मरण का निमित्त प्रकृतिस्थ शब्दित अविद्या और गुण शब्दित काम कर्म की सर्वथा निवृत्ति आवश्यक है और इन तीनों की एक साथ निवृत्ति का उपाय मात्र एक ही है, ज्ञान। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। यह श्रुति बताती है कि तस्मिन् परावरे दृष्टे सति का मतलब परावर है परमात्मा और उस परमात्मा का आत्मरूप से दृष्टे यानी साक्षात्कार होने पर दृष्टे सति, हाथ में रखे हुए अवले के तरह ब्रह्म का मय के रूप में संशय विपर्य रहित तो साक्षात्कार हो जाए। तो हृदय ग्रंथि शब्द से वहाँ मुंडक श्रुति में जिसे कहा जा रहा है उसे यहाँ प्रकृतिस्थ शब्द से कहा, आत्मनात्माध्यास हृदय ग्रंथि है तो ये अध्यास की निवृत्ति होती है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि से वो गुण संग शब्दित तो जो कर्म है उसकी भी निवृत्ति बताई। और अन्य श्रुति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि श्रिता अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते, ये ब्रह्म ज्ञान से कामना की निवृत्ति बता रही है, काम की निवृत्ति। रसोपेस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते यह स्मृति भी बताती है। तो इस प्रकार ये गुण संग शब्दित काम की भी निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। यह बृहदारण्यक श्रुति आत्मज्ञान से समस्त कामनाओं की निवृत्ति बता रही है। कामना का रहना ही अतृप्ति का द्योतक है, कामनावान पुरुष तृप्त नहीं होता अतृप्त होता है। और जिसके अंदर एक भी कामना नहीं है उसे कभी अतृप्ति नहीं होती, वो परम तृप्त होता है। इसलिए तृप्ति दीप का मूल यही बृहदारण्यक श्रुति है पंचदशी में, जो तृप्ति दीप प्रकरण है 300 श्लोक हैं उसमें मूल है आत्मानं चेद विजानीयात अयम अस्मीति पुरुष किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत। ये बृहदारण्यक मंत्र इसी का व्याख्यान है पंचदशी का तृप्तिदीप प्रकरण। उसमें ये बताया गया कि आत्मज्ञानी को निरतिशय तृप्ति होती है आत्मज्ञान का फल, क्योंकि उसके अंदर अतृप्ति जिससे होती है, अतृप्ति का स्वरूप ही काम है और वो काम समूल निवृत्त होता है, कामना नहीं रहती उसके अंदर। तो गुण संग शब्दित जो काम है उसकी निवृत्ति का उपाय आत्मानं चेद विजानियात यह श्रुति आत्मज्ञान बता रही है। हृदय ग्रंथि शब्दित प्रकृति स्थत्व रूप जो अध्यास है उसकी निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है और कर्म की निवृत्ति का उपाय भी आत्मज्ञान ही है। इस प्रकार ये अविद्या काम कर्म ये तीनों के तीनों जो जन्म मरण रूप संसार के निमित्त हैं उनकी सर्वथा निवृत्ति का उपाय आत्मज्ञान है और आत्मज्ञान के अभाव में ये संसार के हेतु चित्त में बने रहते हैं अध्यास और कामना और कामना पूर्वक कर्म, ये बने रहेंगे तो जरूर जन्म मरण रूप संसारित्व रहेगा। तो ये जो प्रश्न था, हाँ अविद्या, तो तस्य तत् किन निमित्तम्, ये जो प्रश्न था अवतरण भाष्य में कि पुरुष में संसारित्व किस निमित्तक है, वो स्वतः तो नहीं है, तो उसका निमित्त बताया अविद्या काम कर्म को, ये निमित्त है संसारित्व के। भाष्य है पुरुषो भोक्ता, कहते हैं पुरुष भोक्ता बना है यानी संसारी बना है, क्यों, तो कहते हैं प्रकृतिस्थो ही, यानी जिस कारण से वो प्रकृतिस्थ है। तो प्रकृतिस्थ शब्द का अर्थ करते हैं प्रकृतो यानी अविद्या लक्षणायाम कार्यकरण रूपेण परिणतायाम स्थित प्रकृतिस्थ। तो प्रकृतो स्थित प्रकृतिस्थ, यह प्रकृतिस्थ शब्द की व्युत्पत्ति है, विग्रह है, और प्रकृति शब्द का अर्थ कर दिया अविद्या रूपा प्रकृति है। तो अविद्या रूपा प्रकृति है अव्यक्त, और वो मूल अव्यक्त जो प्रकृति है उसमें स्थित होने मात्र से भी सुसुप्ति अवस्था में तो रहता ही है ना, लेकिन भोक्तृत्व रूप संसार उसमें नहीं है, भोक्ता नहीं है, इसलिए कहा कार्यकरण रूपेण परिणतायाम। तो शरीर इंद्रिय रूप से परिणत हुई जो प्रकृति और उसमें स्थित तादात्म्य अध्यास करके जब होता है तो भोक्ता बनता है, उसमें भोक्तृत्व रूप संसारित्व आ जाता है। तो परिणतायां स्थितः प्रकृतिस्थ ये शब्दार्थ हुआ, तात्पर्यार्थ बताते हैं प्रकृतिम आत्मत्वेन गत इति एतत्। तो प्रकृति को ही अपना स्वरूप मान लिया, आत्मा यानी स्वरूप मान लिया जिसने, वह प्रकृतिस्थ है, अनात्मा को मैं समझ लिया। ही का अर्थ करते यस्मात्, जिस कारण से, अनात्मा शरीर आदि को मैं समझ लिया उस कारण से भोक्ता यानी संसारी बना। ये कह रहे कि तस्मात् भुंगते यानि उपलभते इत्यर्थ। तो किनकी उपलब्धि करता है, तो प्रकृति जान गुणान। तो प्रकृति जान गुणान का अर्थ करते हैं कि प्रकृति तो जातान सुख दुख मोहाकाराभिव्यक्तान गुणान। तो त्रिगुणात्मिका प्रकृति से निष्पन्न हुए जो सुख दुख मोह रूप गुण है उनसे इनका उपलब्धा बन जाता है, इनका उपलब्धा बनना ही भोक्तृत्व रूप संसारित्व है। तो सुख दुख मुहाकार अभिव्यक्तान गुणान सुखी दुखी मूढ़ पंडित अहम इत्येवम् इस रूप में भुंगते, भोक्ता है यानी संसारी बना है, संसारित्व का निमित्त है प्रकृतिस्थत्व। संसार का अविद्या रूप एक कारण होने पर भी और भी कारण बताया जा रहा है, काम और कर्म, गुण संग शब्द से उत्तरार्ध का अवतरण है भाष्य में सत्याम अपि इत्यादि, कि सत्याम अपि अविद्यायाम सुख दुख मोहेषु गुणेषु भुज्यमानेषु यह संग आत्मभाव संसारस्य स प्रधानम कारणम जन्मनः। तो संसारस्य जन्मनः ऐसा अनुवाद करना, या जन्मनः संसारस्य, जन्मरूप जो संसार, उस जन्मरूप संसार का कारण ये गुण संग है। तो कहते हैं सत्याम अपि अविद्यायाम, तो ये अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अविद्या के रहने पर भी, रहने पर ही क्या होता है, सुख दुख मोह रूप से परिणत हुए जो गुण, जो भोग्य हैं, इसलिए भुज्यमानेषु यह संग यानि आत्मभाव, और वह स यानि वो संग आसक्ति वो कारण है, स प्रधानम कारणम ऐसा अन्वय करना। तो गुण संग को स शब्द से लेना, तो जो गुण संग है जीव का विषयों के साथ जो संग यानि आसक्ति अभिलाषा काम, स यानि वह विषयासक्ति प्रधानम कारणम, वो प्रधान कारण है किसका, तो जन्मनः संसारस्य, जन्मात्मक संसार का, जन्मरूपी संसार का प्रधान कारण गुण संग है, विषयासक्ति है। इसे बताने के लिए विषयासक्ति के कारण ही जन्म होता है, इसे बताने के लिए श्रुति है कि स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, यत्क्रतुर्भवति तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते। इस श्रुति ने काम और कर्म को जन्म का कारण बताया, तो इस श्रुति के द्वारा प्रतिपादित काम और कर्म रूपी जन्म के निमित्तों को गुणसंग शब्द से लिया जा रहा है। तो एक तो अविद्या संसार का कारण है ही है, जन्म मरण रूप संसार का कारण ये विषयासक्ति तथा विषयासक्ति पूर्वक कर्म, ये दोनों भी हैं, ऐसा ये श्रुति कहती है। यथा कामो भवति में मूल तो कामना है, और उस कामना से प्रेरित होकर के तत्कर्म कुरुते, कामना से संकल्प हो जाता है उस पदार्थ प्राप्त, पदार्थ को प्राप्त करने का, और संकल्प का मतलब निश्चय कर लेता है, पहले इच्छा कर लेता है फिर संकल्प कर लेता है कि वो चाहिए ही, और फिर उस संकल्प से वो निश्चय से वो क्या कर लेता है, यानी इच्छा कर्म कर लेता है, और कर्म से फिर उसका फल भोगने के लिए जन्म लेता है। हाँ, तो इसलिए गुण संग शब्द से इन दोनों को लेना है। हाँ हाँ तो स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति इत्यादि स्तुते तद एतत आह। इन्हीं अर्थों को जन्म रूप संसार का कारण विषयाशक्ति है, विषयाशक्ति पूर्वक कर्म है, इसी बात को उत्तरार्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। इस अभिप्राय से कहते हैं तद एतद आह कारणम यानी हेतु गुणसंगो गुणेषु संगः गुणसंगः अस्य यानी पुरुषस्य भोक्तु। तो जीव की जो विषयाशक्ति है गुणसंगोस्य, इसमें अस्य शब्द का अर्थ है जीव, और उस जीव का जो गुणों के साथ संग है यानी विषयाशक्ति है, वह उसके सद असद योनि में जन्म का निमित्त है। तो अस्य पुरुषस्य भोक्तु सद असद योनि जन्मसु कारणम, ऐसा अन्वय लगाना। सद असद योनि जन्मसु पद का विग्रह कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। सत्यश्च असत्यश्च योनयः सद असद योनयः, इसमें मध्य द्वंद्व गर्भ कर्मधारय समास है। सत्यश्च असत्यश्च ये द्वंद्व समास है, इति सद असद ये एक शब्द बनेगा, और फिर सद असत्य च ताहा योनयश्च इति सद असद योनय, ये कर्मधारय समास होगा। एने और फिर कर्मधारय समास यानी तत्पुरुष समास है, द्वंद्व के अंत में सूर्यमान योनि पद का अन्वय हो जाएगा दोनों के साथ, और उन योनियों में जो जन्म यौनुषु जन्म जन्मानि इति योनि जन्मानि तेषु, ऐसा फिर वो एक षष्ठी तत्पुरुष क्या सप्तमी तत्पुरुष समास, ऐसे द्वंद्व समास कर्मधारय समास और सप्तमी तत्पुरुष समास, तीन समास है इसमें। तो इसमें सद योनि में जन्म, असद योनि में जन्म और सद असद योनि में जन्म, ऐसे तीन पद निकालने, और उन ये किसका जन्म हो रहा है तो अस्य शब्द से ग्राह्य पुरुष का, जीव का, जो उत्तम योनि मध्यम योनि तथा अधम योनियों में जन्म हो रहा है, उन जन्मों के कारण कौन है तो गुण संग, जन्मों का कारण गुण संग है। तो सद असद योनय ये बना, तासु सद असद योनिषु जन्मानि सद असद योनि जन्मानि तेषु सद असद योनि जन्मसु, ये विग्रह हुआ। विषय भूतेषु कारणम गुणसंग, तो विषयभूत जो गुण है, यहाँ विषय भूतेषु के पास में गुणेषु पद भी है, तो विषयभूत गुणों में जो संग है, विषयभूत गुण यानी शब्दादि विषय रूप जो गुण, और उनमें जो संग है आसक्ति है, वह सद असद योनि यो में जन्म का निमित्त है, कारण है, अथवा इससे एक व्याख्यांतर करते हैं कि अथवा सद सद योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम गुणसंगः इति संसार पदम अध्याहार्यम। तो संसारस्य पद का अध्याहार करके ये अर्थ निकलेगा कि इस जीव का जो सद असद योनि में जन्म रूप संसार है, इस संसार का कारण गुण संग है, विषयाशक्ति है, यानी दो प्रकार का संसार हुआ ना, एक सुख दुख भोक्तृत्व रूप संसार, दूसरा सद असद योनियों में जन्म रूप संसार। तो सद असद योनियों में जन्म रूप संसार का निमित्त विषयाशक्ति है, वो प्रधान कारण है। कारणम गुणसंग इति संसार पदम अध्यार्यम। तो सदयोनिया कौन है? तो कहते सदयोनयो देवादि योनयः, उत्तम योनि है देवादि की योनि, मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि। असद योनिया है मनुष्य की अपेक्षा निकृष्ट पशुआदि योनिया। और जब दो उत्तम योनि अधम योनि दो योनि हुई तो बीच वाली मध्यम योनि भी जरूर होगी, इसलिए कहते हैं सामर्थ्यात् सद असद योनयो मनुष्य योनयः। तो मनुष्य जन्म मनुष्य शरीर ये है मध्यम योनि। और अपि अविरुद्धा द्रष्टव्या एतद् उक्तं भवति। अभी दो वाक्य बाकी हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। एतद् उक्तं भवति से इस 21वें श्लोक का तात्पर्य अर्थ बता रहे भाष्यकार भगवान कि प्रकृतिस्थत्वाख्या अविद्या गुणेषु च संग कामः संसारस्य कारणम् इति। ये स छपा यहाँ पर च होना चाहिए, इसमें स छपा है, गुणेषु के बाद में च होना चाहिए, उसमें च है कि स है, च होना चाहिए। तो ये इस श्लोक के द्वारा भगवान बताना चाहते हैं कि प्रकृतिस्थत्व नामक जो अविद्या है, अध्यास कार्य अविद्या, और गुणों में यानी विषयों में जो संग है काम, ये संसार का कारण है। अध्यास यानी अविद्या तथा काम ये संसार के कारण हैं, और काम ये उपलक्षण है कामना पूर्वक कर्म का भी, कामना से प्रेरित होकर के जो कर्म किया जा रहा है उसका भी। और तच्च परिवर्जनाय उच्यते। तो संसार के कारण के रूप में इनको इसलिए बताया जा रहा है कि संसार का कारण जान करके जो संसार से मुक्त होना चाहते हैं वे संसार के कारण का निराकरण कर ले, परिहार कर लें। तो संसार के कारण को हटा देंगे तो संसार नहीं रहेगा, फिर संसार से मुक्ति होगी। तो संसार का कारण ये अध्यास तथा विषयाशक्ति है। और इसकी निवृत्ति का उपाय क्या है? ज्ञात हुआ कि यही अनर्थ रूप संसार का उपस्थापक है, अध्यास तथा गुण संग। तो ये जो अनर्थ का उपस्थापक अध्यास और गुण संग है, इसको हटाना है। तो उसको हटाने के लिए उपाय क्या है? तो उपाय है आत्मज्ञान। वे कह रहे हैं कि अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञान वैराग्ये स संन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम्। इसमें ज्ञान वैराग्य स संन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम ये जो छपा है, थोड़ा वो ज्ञानम ऐसा होना था, उसमें ऐसा पाठ है। तो अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञानम गीता शास्त्रे प्रसिद्धम, नहीं तो यहाँ प्रसिद्धे ये होना चाहिए ना। प्रसिद्धम एक वचन है तो यहाँ ज्ञानम को निकालना, वैराग्य ऐसा नहीं। तो अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञानम गीता शास्त्रे प्रसिद्धम, ऐसा अन्वय करिए। ज्ञान वैराग्य ये एक पद छपा है ना, वो ज्ञानम को अलग कर दीजिए, ज्ञानम गीता शास्त्रे प्रसिद्धम। और वो ससन्यासे ऐसा भी नहीं है, ससन्यासम स संन्यासे में जो एकार की मात्रा है ना सकार पर, वो एकार की मात्रा नहीं अनुस्वार है, स संन्यासम ज्ञानम। तो अस्य च निवृत्ति कारणम स संन्यासम ज्ञानम गीता शास्त्रे प्रसिद्धम, ऐसा पाठ रहेगा। और बीच में वैराग्ये, ये सप्तम्यंत ही है, वो सती सप्तमी है, उसका अन्वय ऐसा करना, वैराग्ये सती संन्यास, यानी वैराग्य होने पर जो संन्यास, वैराग्य पूर्वक संन्यास, और उस वैराग्य पूर्वक संन्यास सहित आत्मज्ञान, ये अस्य निवृत्ति कारणम गीता शास्त्र प्रसिद्धम, ऐसा अन्वय करना। खाली संन्यास नहीं, वैराग्य पूर्वक संन्यास और उस संन्यास सहित आत्मज्ञान, ये मोक्ष जन्म मरण रूप संसार किए निमित्त का निवर्तक है, ये गीता शास्त्र में प्रसिद्ध है। इसलिए वैराग्य ये सप्तमी तो ठीक है, उसमें से ज्ञानम को अलग करना, स संन्यासम इसमें, हाँ वो दोनों समास, लेकिन वहाँ वो लगता नहीं है, तो ऐसे लगाना ज्ञानम स संन्यासम। तो स संन्यास ज्ञान आत्म क्या नाम मोक्ष का साधन है, संसार के निमित्त के निवृत्ति का हेतु है। और संन्यास भी कैसा, तो वैराग्य पूर्वक संन्यास, ये दिखाने के लिए वैराग्य ये बीच में है। तच्च ज्ञानम, वो जो संसार के हेतु का निवर्तक ज्ञान, उसे पहले बता दिया है गीता के प्रारंभ में, क्षेत्र क्षेत्र ज्ञयोर ज्ञानम यत्तज ज्ञानम मतम मम। क्षेत्र कल्पित हैं और क्षेत्रज्ञ ब्रह्म ही हैं, इत्याकारक जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तात्विक स्वरूप का ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है, क्योंकि उससे मोक्ष होता है, ऐसा उपक्रम में कहा है। इसलिए कहते हैं कि तच्च ज्ञानम पुरस्तात् उपन्यस्तम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषयम्, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान, वो है सर्वम खलुविदं ब्रह्म अहं च इत्याकार ज्ञान, वासुदेव स्वरूपमिति इत्याकार ज्ञान। और 12वें श्लोक में भी अनादिमत परम ब्रह्म से लेकर के तमस परम उच्चते तक के ग्रंथ के द्वारा प्रतिपादित स्वरूप का ज्ञान मोक्ष का साधन है, ये बताया है कि यज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते इति उक्तंच अन्यापोहेन अतद्धर्माध्यारोपेण च। तो अन्यापोहेन यानी अन्य की निवृत्ति करके, अन्य का निषेध करके, न सत्तन असद उच्यते इत्यादि से औपाधिक धर्म का निराकरण, अध्यारूप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते के अनुसार उस तत्व का निरूपण हुआ, उस स्वरूप का ज्ञान, ये जन्म मरण रूप संसार का हेतुभूत जो प्रकृतिस्थत्व है और गुण संग है, इसका निवर्तक है, ये बताया। बाकी की चर्चा हम लोग कल करेंगे।